Nu tycker jag att vi sätter igång och dansar igen. Ja! Kan ni sjunga som fåglar? Ja! Ni kan när små fåglarna i skogen? Ja!